Don't break radio silence until they see me. How will I know? Because all fucking hell is gonna break loose. God aften og velkommen til De Gnavende Filmnørders andet podcast. Mit navn er Morten Sieger, og jeg vil være jeres vært i aften. Med mig har jeg mit faste hold af Gnavende Filmnørder, bestående af Gert Sørensen. Hej Morten. Hej hej. Og Christoffer Appelgaard. Hej. Hej. Og Niels Hansen. Hej hej. Hej hej. Vores andet podcast, det er helt vildt, hva'? Ja. Yeah. Det er helt fantastisk. Hvad er det faktisk endnu mere vildt, det er, at der rent faktisk er nogen, der har lyttet til det første. Men ja. det er jo bare lækkert at give at komme med lidt kommentarer lidt. Ja, der har været en fed feedback, det synes jeg. Ja. Det var dejligt. Ja, i hvert fald alle de gode feedback. Alt det andet, det gider vi ikke. Det tager vi os ikke af. Så. Nå, vi fik også nævnt sidste gang lidt om, hvad vi ville se den her gang. Vi var lidt uheldige med posten og sådan. Så vi blev nødt til at se John and the Monic, men sådan er det jo. Men ellers vil du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, vi har set den her gang? Jo, vi har set 80'er-klassikeren Commando med Arnold Schwarzenegger, som handler om den tidligere elitesoldat John Matrix, der har trukket sig tilbage til stilleliv i bjergene sammen med sin datter Jenny. Men soldaterne i hans gamle deling begynder nu at dø under mystiske omstændigheder. En bliver skudt, og en bliver røget gennem en bilrus og kørt over. Så beslutter hans gamle øverstkommanderende general Kirby sig for at opsøge Matrix for at få hans hjælp. Det er Matrix dog ikke interesseret i, fordi han har sin datter og gerne vil være ved hende. Og lige efter generalen så tager afsted igen, så bliver Matrix's hjem i bjergene, det bliver angrebet. Og de der soldater, som blev anbragt af Kirby for at beskytte Matrix, de bliver straks plaffet ned selvfølgelig. Matrix finder så ud af, at det er hans gamle ven Bennett, som faktisk også var en af dem, der skulle have været død af de der de soldater fra den gamle deling. Han har så slået sig sammen med eks-diktatoren Arias, som Matrix og hans deling var med til at afsætte fra landet Valverde i sin tid. De vil nu tvinge Matrix til at slå den præsident ihjel, som har afløst Arias. Og de har så kidnappet Jenny for at tvinge Matrix til at gøre, hvad de siger, og han får nu 24 timer til at slå præsidenten ihjel. Det er han dog ikke interesseret i, så han slår sin eskorte ihjel ombord på flyet, og nu drager han og hans kvindelige medhjælper Cindy og et kæmpe arsenal af våben og andre dødelige genstande nu ud for at slå eller tage kampen op mod Bennett og Arias og deres lille hær. Dræbe alt. Og dræbe ja. Alt simpelthen. Og så slutter det hele med en kamp til døden mellem Bennett og Matrix. Jamen, det lyder umiddelbart perfekt. Ja. Ja. Ja. Nå, hvad synes I? Var det en fed film? Var den bedre end John Mnemonic? Ja, langt bedre. Klart bedre, altså. Det er sgu en fed film, altså. Men det er jo nok sådan en film, hvor man skal nok sin kritiske sans, den skal man nok lade blive væk og lige parkere hjernen, inden man sætter sig i sofaen og ser den. Fordi det er sgu meget sådan en, altså, det er sgu ikke sådan en tænkefilm. Men det er fandme underholdende, og der bliver slået en masse mennesker ihjel af en ond Arnold. Ja. Det var Arnold i hans storhedstid. Ja, det var det. Han er jo gigantisk kriger, så altså bare anslaget i filmen er jo fantastisk. Ja. Man starter med, at man ser skyggen, og så ser man bare, han kommer bærende med et træ på skulderen, og så er vi ligesom i gang. Så. Ja. Det synes jeg var fedt. Det er rigtigt. Jeg læser, at det der anslag, det du kalder det, det var meget inspireret af Leni Riefenstahl faktisk, af de gamle nazifilm. Okay. At man ser munden, han kommer ind i billedet på, det var ligesom soldaterne gjorde i de gamle nazifilm. Man ser skyggen først, og så ser man personen bagefter, at det du tænker på. Ja, så ser man ben og arm og sådan noget, før man ser hele kroppen, eller ser hele personen. Okay, og det vidste jeg sgu ikke. Og det var vist mig, det var ikke noget, der sådan kom bagefter, det lignede noget for det. Det var meningen, det skulle være det, faktisk. Mm-hmm. Okay. Nå. Og så altså, Østrig, det er jo så, det passer jo selvfølgelig meget godt ind i. Det spændende er jo så, hvem der har... Men det kommer jo så også lidt til lidt senere, hvem delen der er, der har skrevet det ind. Fordi den har jo været igennem en del manuskriptforfattere, før den endte op i den version, vi ser nu. Der har været Jamen, jeg tror da, D'Souza, som står som manuskriptforfatter officielt til den nu, han var da den tredje, der var... Altså, var han ikke den han tredje? Han var den endelige manuskriptforfatter på. De to første, dem havde han ikke engang nu at gøre med den instruktøren, Mark Hill Lester, han mødte dem aldrig. Nej, det er rigtigt. Og det sjove er faktisk, at hvad hedder han, Jeff Loeb, som var den første, der var ind over den, han ville have skrevet den til Gene Simmons. Og som en Mossad-agent, var det. Ja, ja. Og så var Nick Nolte var også på tale til den en gang. Ja. Nick Nolte, ja. Men Gene Simmons, det kunne være interessant i hvert fald. Er det? Man kan ikke rigtig forestille sig, at Arnold i den rolle der. Altså den Arnold, der spiller Rambo. Altså, det kan det er ligesom hans Terminator-rolle. Det var jo også en anden en, der skulle have spillet den. Det var Lance Henriksen oprindeligt. Ja, ja. Det har været en anden film. Arnold, der kan. Ja. Ja, Mark Lester, som du nævner. Hvis man ser på hans filmografi, så er det er jo stort set alle sammen film, som vi kunne snakke om. Ja, det er B-film. Lige præcis. Han har simpelthen lavet den ene perle efter den anden. Men han har lavet nogle fede nogen imellem. Showdown Little Tokyo, som vi snakkede om sidste gang. Det så jeg godt, ja. Det er lidt sjovt. Ja, så lavede to af de der overgangsfilm også. Ja, jeg har faktisk ikke jeg har set den første Class of 84, men jeg har ikke set 99 også. Den er edderbank med dårlig, vil jeg sige. Det var den første har jeg set. Jo, men det her, det er jo sådan, altså, det er jo bare sådan en skole, hvor det er robotter, der går rundt og slår folk ihjel, indtil de bliver sprunget i luften. Okay. Så hvis ikke du opfører ordentligt, så skyder vi dig sgu. Nå ja, det kan være sådan lidt den der klassiske Raven Revenge-genre. Det ved jeg ikke, om den anden var. Altså den anden, det var ren... Ja, ren exploitation, altså ren, hey, lad os smadre nogle ting og springe noget i luften. Og vi har, du ved ikke, 46 kroner at gøre det for. Så det var sådan noget virkelig, lad os få nogle navn, der engang havde været et eller andet, altså. Og at Pam Grier var med i den, og hvad der hedder ham, den store med overskæret, Tracy Steech, eller hvad fanden, Keech. Altså det er jo virkelig... skøde skuespillere, men som har et eller andet form for navn. Ja. Yeah. Mm. Malcolm McDonald, kan jeg sige, ham kan jeg overhovedet ikke huske, ham med i den, men... Nej. Han har, hans kvalitets-output er altså meget begrænset, vil jeg sige. Ja. Men det er sjovt at se, fordi at jeg synes da... Ja, nu har jeg så ikke lige set den der 99, men de andre film, jeg synes, de er da meget tidsvarende. Jeg synes, de var da fede. Dengang man så den der, og jeg ved ikke, mange af dem, der holder nu, men jeg synes, at han lavede nogle fede film til den tid, han var i. Og Firestarter også, det var da en genial film dengang. Den tror jeg så ikke, jeg har set, siden jeg var 8 år gammel, men ja. Han har også lavet en enkelt rendyrket komedie, den der Armed and Dangerous med John Candy. Den er faktisk også udmærket. Ja. Jeg er helt lost. Jeg har ikke set nogen af dem. Jeg har overhovedet ikke set. Nej. Men, jeg er ret stor John Candy-fan, så jeg har set det meste, og også alt hans lort. Og det der var ikke en divers. Jeg har set Showdown Little Tokyo, det der jeg ikke være med. Og Firestarter kender jeg til, fordi det er jo nærmest en Carrie-klon, ligner det i hvert fald meget. Det kan man godt sige. Altså, konceptet lyder lidt som at være lidt det samme. Nu har jeg faktisk ikke set den, men jeg har set Carrie. Ja, men jeg kan heller ikke huske andet end Drew Barrymore, som bliver sur. Ja, starter nogle ildbrænde. Ja, lige præcis. Men hvis man ser starten, og det der, du snakkede om før også, jeg tror, det var Niels, der snakkede om det der med den der propaganda, og det der, Niels, det der Lene Riefenstahl. Ja. Så hele starten er jo også nærmest sådan, altså, det er jo nærmest propaganda, fordi vi skal se, hvor godt de har det. Og det er jo ikke bare sådan, vi ser, at de har det lidt godt. Vi ser bare, at de har det helt ekstremt godt. Altså, de fodrer dårdyr ud i skoven, og de spiser is, og de hygger bare. De har det er bare legeonkel, hun er hjemme med det, og de har det. Og vi hører intet tidspunkt om, hvor moren er blevet af, men de har det i hvert fald rigtig godt. Det er rigtigt. Far, det er også, hvis du lytter til musikken, så er det slår den også over, at det er meget rørstrømske, da man ser far og datter, de sidder og spiser is, så de... Jeg ved ikke rigtigt. Er det god musik? Altså, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Er det James Horner, der har lavet musik? Er den, er ja, det ja. Det? Ja, det er James Horner. Hvad er det? Hvad har den mand med marimba? Altså, der er simpelthen så mange marimba i den her film. De kommer lige her. Ja. Det er 80'erne. Ja, han har brugt ja, det her. Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg så sådan tænkt på, har det et eller andet at gøre med det der... Det der velværte et eller andet. Har det noget at gøre med det? Der kom det. Der var det. Der var det. Og det der marimba, jeg sad bare og tænkte på, altså der var marimba. Hvorfor? Hvorfor er de så meget med? Han brugte det også i 48 timer, der var der også med, ja, det der. Det er så ikke, det er ikke marimba, det er vel steel drums, sådan nogle jamaicanske. Ja, ja. Ja. Nå, jeg troede det var marimba. Hvordan lyder det? Jeg det på samme måde. Lyder de meget anderledes? Ja, det er rent nok, det er nok sådan, ja, det er sådan nogle omvendte tønder. Ja, nu ja. Er det. Ja, ja. Han, det var med i 48 timer også, der bruger han nemlig også det samme James Horner. Han er jo kendt for at genbruge og kopiere sig selv, altså. Det er da også meget lettere. Ja, ja, selvfølgelig. Også James Horners musik gjorde også, og sådan hele setting og sådan noget, gjorde faktisk, at jeg lige var i tvivl i starten, og det var en Dex McTermott-film. Men ja, det synes jeg bare. Jeg synes, den havde meget det feel i starten, at den så bliver sådan lidt mere, hvad hedder det, fjollet længere hen, og så kunne jeg godt se, at det ikke var ham. Og den er slet ikke så professionelt lavet, som han vil lave, som han laver sin film. Men jeg var lige i tvivl i starten, og det, jeg tror da også, det er især James Horners musik, der gør det. Ja. Jamen igen, jeg synes, selvom musikken virker dårlig i dag, så synes jeg, at den passer utrolig godt til filmen. Altså, netop fordi det er sådan lidt en fjolle action, så synes jeg, det bygger det utrolig godt op, og det synes jeg, James Horner er rigtig god til i de film, han laver musik til. Man finder jo ret mange af de, altså, film, han har lavet, som ikke har super fed musik. Den er jo også netop lige blevet genudgivet, soundtracket til Commando, faktisk. Nå, var det ikke noget, man kunne blive udgivet i 1000 eksemplarer eller sådan et eller andet i første omgang? Ja, et par tusind var det vist, og det er en genudgivelse. Jeg mener, det var 5.000 sådan noget. Okay. Men, har man lyst til at give flere hundrede dollar for sådan et på eBay? Ja, men det er så lige det. Men det er nemlig det, at det den har været solgt meget på, det, genudgivelsen. Det er, at den er med den der 80'er power rock sang der fra sidst, fra slutningen af filmen. Ja, den er god. Den var ikke med på det oprindelige soundtrack, har ikke været til at finde nogen steder nemlig. Okay. Ja. Ja. Power Station hedder de vist. Nu sidder jeg lige kigger her. Men Die Hard, nu kommer jeg i tvivl. Die Hard, det er så ikke James Horner, der har lavet musikken til den. Nej, det er Michael Kamen. Ah, ja. Okay. Ja, okay. Jamen, det er... Ja. Jeg har byttet lidt rundt på dem. Men ja, jeg synes, den havde sådan lidt... Lyden var lidt sådan lidt ligesom... Jeg tænkte i hvert fald dig her. Ja. Jamen, det er der også andre grunde til, men det kom vi ind på senere. Ja, det er der nemlig. Ja. Arnold, ham har vi allerede snakket om. Det var jo... det er jo ikke engang hans første film. Han havde været i gang rimelig længe her. Men hold da fast, han var sejt af. Der er rigtig mange, der siger, at Arnold havde bare en dårlig skuespiller. Og det var han måske også, men... Hold da, ja, man har jo tonsvis af karisma, altså. Helt ekstremt, og han er vel, altså, du finder vel ikke større næsten actionstjerner i 80'erne end ham. Han er også bare, han Stallone synes, han er større. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt, om Stallone var større. Det skulle jo så kun være på grund af Rocky, ja, Rainbow, men det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jamen, også bare, altså, hans fysiske størrelse, han fylder jo også, han er jo kæmpestor her, altså, det, som jeg siger der i starten, han kommer den der kæmpestore motorsav, og så bare et træ på skulderen, ikke, ja. Og så er vi i gang, ikke, altså. Han er jo meget overbevisende i rollen, ikke? Altså, man tror virkelig på, at han er fuldstændig ustoppelig næsten, ikke? Altså, han virker overbevisende. Det er rigtigt nok, men alligevel som elitesoldat, jeg tror sgu ikke, der er så mange elitesoldater, der er så store som, ja, et hus næsten. Han er jo svært ved at gemme sig, ikke, kan man sige, altså. Jo, men hvis I tager sådan noget som Predator, det er jo også elitesoldater alle sammen, og der er jo ikke nogen af dem, der er mindre end køleskab, jo. Nej, der er han godt nok også bare kæmpe i. Han er jo, altså, han er jo helt gigantisk, kæmpe stor i Predator også. Ja. Men det er de jo alle sammen, og det skal man jo være på det tidspunkt. Altså, hvis du ser, hvem der ellers er ude, altså, så er det jo sådan nogen som Stallone, og det er Dolph Lundgren, og de der 80'er action heroes der, det skal jo være sådan nogle kæmpe store brød, altså. Jamen, det er nok meget sådan ideale i 80'erne også, ikke? Altså, mandeidealet er jo nok den der bodybuilder-type, ikke? Så actionfilmsidealet blev også de her kæmpe store, altså. For at være sej, så skal man også se fuldstændig sindssygt sej ud, ikke? Altså, hvor i dag, der er det måske mere sådan, altså, hvis man bare, hvis, altså i dag, der er sådan en actionhelt som Jason Bourne, for eksempel, er jo lidt en modsætning, ikke? Fordi han er jo meget mindre, men han er så til gengæld god til at bruge hovedet og tænke sig om. Jo, men stadigvæk, dem der er hjernedøde actionhelte i dag, det er jo sådan nogle som Jason Statham, som er, de er vel store, men det er jo ikke noget, noget som fuldstændig psykopatiske. Har I set Fast and Furious 5 med The Rock? Han er jo han er altså, kæmpe, han får Schwarzenegger til at ligne ja, en lille pige der i. Han er større end Schwarzenegger alligevel. Han har nogle store overarme i hvert fald, men måske ikke lige Schwarzenegger. Og så hans hals går næsten i et med hans skulder. Okay. Det er bare sådan en kummefryser med hovedet på der. Ja, fuldstændig. Men det siger så også lidt om 80'erne med det der med actionstjerner. Sådan en som Jackie Chan, han kunne ikke slå igennem i Hollywood dengang der. Nej. Han forsøgte sig jo et par gange, men jamen, det var først i slutningen af 90'erne, at han slog igennem i Hollywood, sådan set. Det kan faktisk godt være, at det har noget med det at gøre. Altså, der var i hvert fald lidt af, at... Men det er også derfor, at det er sådan lidt mærkeligt i sådan nogle... Altså, det tænker jeg på, når jeg ser en film som Total Recall med Arnold. Der skal han jo bare spille sådan en almindelig bygningskonstruktør eller sådan noget, eller han er sådan en eller anden... Han er sådan en arbejdsmand eller sådan noget. Ja. Altså, og det, den har jeg måske sværere ved at købe. Han kan være så kæmpestor, og så bare... Men det er jo, han arbejder jo med sådan noget, det er jo sådan noget luftbord og sådan noget, han står med der. Det er jo stadigvæk sådan lidt, altså, det er stadigvæk realistisk. Ja, det er rigtigt nok. Men altså, jeg tænker bare, at han skal jo også have tid til at træne, ikke? Altså, ellers så bliver man ikke ved med at have så stort, altså. Men det kan selvfølgelig også være, at han gør det. Det kan være, at han har gym i det tror jeg, han er nødt til, altså for at holde den der... Monik, han synes, det er sjovt også, altså. Han er jo totalt tårer. Hvornår stoppede han hans bodybuilding-karriere? Det var da før 80'erne, var det ikke? Altså, da han begyndte at lave... Ja. Altså, Conan, den første Conan var han med i 82, så der var han da ikke bodybuilder mere. Var han det? Nej, fordi Pumping Iron, hvornår er den fra? 77. Ja... Kan jeg se her? 77. Men Hercules i New York er jo noget ældre. Den fra sidst i 60'erne, er den ikke? Ja. Men jeg ved ikke, hvornår han sådan helt opgiver det der bodybuilding, og så kun går over til film. Men det er jo rigtigt, altså det er jo fra Conan, der er start 80'erne, at han begynder virkelig at træde i karakter, kan man sige. Jeg synes også, jeg kan se det. Jeg synes, han ser så ud i Commando og Predator, end han gør i en senere film. Ja. Og det er jo nok, fordi han har haft... Altså det bliver længere og længere tid siden, og han får mindre og mindre tid til at træne ved siden af, måske, jeg ved det. Det er sådan noget, han bliver selvfølgelig også ældre, det er selvfølgelig også noget at sige. Ja. Nå, vi kan se, hvem er ellers med i... Så er der vores kære heltinde, Ridon Jeong. Hende ved jeg bare, jeg har set i et eller andet før, men nu når jeg kigger ind på IMDb, jeg kan bare ikke finde ud af, hvad hun har været med i, som jeg kender. Okay, har I set en i noget før? Hvad fanden var det, der stod, hun har været med i? Jeg ved, hun er datter af Tommy Chong, ham fra Cheech & Chong. Ja. Men altså, hun har jo ikke ligefrem gjort den bedste karriere, siden hun slog igennem det i 80'erne. Hun har været med i Beverly Hills, som så mange andre. Ja. Ja, det kan næsten ikke være der, fordi så meget har vi ikke set af det. Det kan ikke passe. hun er en mærkelig sidekick, ikke? Fordi hvad er det, hun gør? Hvad er det, hun opnår? Og hun befrier ham selvfølgelig på et tidspunkt, men det er sådan... Man skal altså forestille at være, hun skal jo så hele tiden kommentere på alt det der macho bullshit, som de siger på et tidspunkt. Ja, det er nok for at appellere til kvinderne måske i højere grad. Ja, jamen hun er... Ja. Der skal jo også være en kæreste i sådan en film her, altså. Ja. Det burde ikke. Ja, det når de så alligevel aldrig rigtigt til sidst, altså jo, til sidst. Og det sjove er jo, at den allersidste scene, der har hun jo sådan lidt, det virkede fuldstændig underligt, hun har sådan den her moderrolle der med, at de får befriet datteren, spoiler. Ja, det er jo helt. Og så datteren løber ud til flyveren og giver hende en stor krammer, og de har aldrig set hinanden før, hun aner ikke, hvem hun er. Det virker bare fuldstændig underligt. Hun accepterer hende bare som den nye mor i familien. Ja, hun har lidt den der moderrolle der, selvom vi ikke rigtig aner, hvad delen der er sket med moren. Det kan være, der er en scene, der er klippet fra Arnold, og han siger til hende, "This is your new mother." Der er ikke nogen spørgsmål. Der er ingenting. Quit whining. Man stiller gerne lidt spørgsmål til ham, gør man det? Ej, det er det. This is your new mother. Og så kigger hun, og så er det bare det. Altså, nå, ja, så er det nok det. Fordi det er jo fuldstændig den der kernefamilie det sidste, der hvor de omfavner hinanden, og nu er de lykkelige igen, og nu er de samlet igen, og sådan noget. Jo, men med alt den historie, de skulle have bakset ind i den her film, så kan jeg da godt forstå, at de ikke havde tid til det også, jo. Altså. Ja, der er alligevel 90 mennesker, der skal dræbes, ikke? Det tager jo også noget tid. Det er jo det. Der er faktisk ufattelig lidt historie i den film her. Hvis man ser på det, så foregår den over 24 timer. Hele historien virker faktisk som om, hvis man har set den Taken med, hvad hedder han? Liam Neeson. Liam Neeson. Ja. Det er faktisk sådan lidt af det samme. Ja. Altså, hvor der også er nogen, der stjæler, og der er sådan en eller anden tidsfrist på, hvornår, hvornår det er slut med datteren der. Men, og så skal vi bare have slået nogle folk ihjel. Og det kan kun gå for langsomt. Det går, ja. Altså, han har jo også... Ja, hvor det var i 80'erne, så var det jo latinamerikanere, og så er det franskmænd i det nye årtusind her. Men det, men det er også fantastisk i starten der, at ham der, altså der starter de fantastiske citater bare allerede, ikke? Altså han vil ikke forhandle, så det er bare det der, you gotta cooperate, right? Wrong! Yeah. Så skyder han bare, og så er vi i gang, ikke? Jo. Og så da de kommer ud i lufthavnen, så vader de jo bare ind gennem check-in. Altså, der tænkte jeg også bare på, at det er godt nok en film i en helt anden tid end i dag. Altså, de vader bare igennem, der er ikke noget som helst. De skal ikke tage jakken af, eller noget som helst. De vader bare igennem, ikke? Ja. Og så en dag ind på første klasse, det synes jeg, det var fint, at de nu havde kidnappet hans datter, og han nu skulle lave det her job for dem, så i det mindste, de havde booket første klasse til ham til den der, den der præsidentlikvidering, han skal ud på. Det synes jeg, der var fint af dem. Ja. Alisa Milano, som datteren. Der er hun godt nok ung. Og en ting, jeg lige lagde mærke til, da jeg var inde og kigge ind på hendes biografi. Hun var også med i Double Dragon. Ja. Okay. Endnu en grund til at se den. Hvad siger du, Niels? Jeg siger endnu en grund til at se Double Dragon. Lige præcis. Den er også kommet på hen omkring jul, eller sådan et eller andet. Kan det ikke passe? Vi skal se den. Og så kan I nå at købe den hjem. Der er de der tre personer, som har købt den, så man kan købe den af dem på eBay eller sådan et eller andet. Jeg tror, at der findes flere udgaver af den. Så det skal nok blive godt. Ja. Jeg glæder mig i hvert fald helt til den, for ikke at snakke om noget andet, men det er så det. Apropos udgaver af filmen. Har I set, der var en svensk cut i 75 minutter? Kan du huske, sidste gang snakkede jeg om, at jeg havde set en... Der var rigtig mange scener, jeg ikke havde set. Og jeg er sikker på, at det er den svenske... Du har haft en svensk udgave. Nej, men jeg tror, det er den, der er blevet sendt på dansk tv. Ikke lige den svenske udgave, men jeg havde i hvert fald en VHS-bånding af en gammel... Altså, den havde været sendt på dansk tv, og der er altså næsten 100 på, at det har været den klippede udgave. Fordi jeg har ikke set folk få hugget armen af og hovedet af, og jeg tror også kun, der var 10 ud af de 20 minutter, hvor Schwarzenegger stod og skød alle de der ude på øen med. Men kan det ikke være den udgave? Altså, jeg tror, du har set samme udgave, som jeg har på TV3 måske. Kan det passe? Fordi der sendte de jo den engelske udgave, og den var jo stærkt censureret, tror jeg nok. Ja, det var jo også den der ude på dansk DVD til at starte med, mener jeg. Jamen, det var ikke andet end nogle minutter, der var klippet der. Var det det? Jo, altså til sidst der, hvor han får det der jernrør igennem sig, det var klippet for eksempel. Der var også klippet der, hvor han hakker arm og ben af. Ja, lige præcis, og kaster den der rundsav ud på en. Eller blad derfra. Ja. Men det kan godt være, det er den. Fordi den svenske udgave, den var da alligevel 10 minutter kortere, og det var da en del. Eller 20 minutter, var det ikke? Den er 75 minutter, står der han. Ja. Ja, hvor lang er den almindelige? Nu skal vi se. 90. Okay, så et kvarter går der. Det var så 80'ernes svar på A Serbian Film, åbenbart. Det var stærke sager, ja. Men jeg synes, det er lidt interessant, at Commando udkommer samme år, som Rambo 2 udkommer. Hvor Rambo 2 ligger i foråret, så ligger Commando i efteråret. Det er lidt interessant. Det er ligesom de begge. Det har nok været Foxes store satsning i forhold til hvem har haft Og Facebook 2, de, eller de tjente jo stort set udgifterne ind på første weekend, gjorde de ikke det? Jo. Det var helt sindssygt, altså... Hvem er det, der har en hund? Det er mig, der har en hund. At der er gørelæ lige nu. Så jeg tror da, at det var en god satsning for den. Ja, men det er jo noget sjovt noget med, at det er sådan en type film. De kommer altid i to eller tre. Og jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror, det er sådan med, at der er en i Hollywood, der hører, nu laver de jo Fox, der laver de en krigsfilm. Eller over ved Sony laver de en krigsfilm. Det skal vi også gøre. Altså, altså kan I ikke huske den der, hvad var den? Dante's Peak og Volcano. Og der er flere eksempler på de der samme typer af film, der udkommer. Deep Impact og Armageddon. Det er præcis, ja. Og det passer også med, at det var dengang der kom Missing in Action også ud. Det var 84-85. Ja, det kan sige. Men Missing in Action er lidt noget andet. Fordi det var jo... Der var de ude og lave et par stykker på samme tid. Ja, det var toren, der var den første. Toren? Ja, toren, og toren, etteren, treeren, tror jeg, de kommer i rækkefølge. Ja. Okay. Men det er jo lidt samme historie, Missing in Action, altså som i Rambo 2, så set, altså. Nå, jamen den kunne vi jo også se. Ja, det er rigtigt. Missing in Action kunne vi også se, det var også en, den jeg tror faktisk aldrig, jeg har set nogen af dem. Jamen jeg tror også, det er endnu af dem der, altså den findes ikke på DVD. Nej. Jeg har den på VHS et eller andet sted, Toren. Det var en del af Men of Action-serien fra Scanbox. Åh, det kan godt huske den serie der. Jamen, så mødes vi bare hjemme med dig, og jeg ser den på. Ja. Ej, jeg tror faktisk, at Ånne og de har udstændt den i Danmark. Stasiv, de har den helt sikkert til en 20 eller sådan et eller andet i en rødbunk et eller andet sted. Der mener jeg, at jeg har set den ret tit. Men altså også Rambo 2 er jo en meget interessant film egentlig, fordi at den her manual, altså nu kom vi lidt ud af det sidevej, men manuskript skrevet af James Cameron, og plus den har det der med, jamen altså Rambo går jo faktisk tilbage og vinder Vietnamkrigen på guerillametoder, altså det synes jeg er ret fascinerende, det synes jeg faktisk. Og Reagan var jo også meget glad for ham den gang der. Ja. Men altså der kan man også se her, altså man kan også se, som vi selv siger, altså Latinamerika er fjellen, ikke? Altså det er jo fordi man har strid med Cuba også, ikke? Så passer de jo lige ind der, så er de selvfølgelig fjellen. Ja. Tror jeg i hvert fald. Det var sådan jeg så det i hvert fald. Ja. Og man kan se apropos efterfølger, som vi snakkede om tidligere, at det at De Souza rent faktisk skrev en efterfølger til Commando. Er vi jo sådan set ret glade for i dag. Især det, at Arnold han takkede nej til den. Ja. Fordi at den så blev skrevet om til det, vi kender som Die Hard. Det er jo helt vildt. Ja. Verdens bedste actionfilm, i hvert fald en af dem. Ja, det må man sige. Det var jo meningen, at De Souza ville have haft, hvad han hedder, McTiernan til at lave den første Commando her. Ja. Hvor han så takkede nej, og så var det så, han ville skrive efterfølgeren til ham. Og det interessante med Die Hard er jo egentlig også, at den er egentlig også lidt af en Rambo-historie i et højhus. Fordi den handler jo også om, at han overkommer fjenden, som er den her fremmede fjende, som kommer udenfra. De trænger så bare ind i det her hus, ikke? Og så bekæmper han nærmest også på guerillametoder ved, at han laver det der med, at han springer glasruderne i stykker, sådan der, de ikke kan gå på det. Og han laver nogle forskellige ting, ikke? Laver nogle forskellige fælder og sådan noget for dem og sådan noget nærmest, ikke? Så han bekæmper dem jo egentlig også lidt på de her guerillametoder, så det synes jeg egentlig er lidt interessant. Det er egentlig dem, der skyder vinduerne i stykker, så han ikke kan gå på det, ikke? Fordi han har sko rigtigt, på. Det er rigtigt, fordi jeg ser, han ikke har sko. Ja, det er rigtigt. Men han laver det der, undskyld, han laver så det der med bomben, det der, hvor han stjæler noget af deres bombe der, og så smider han det ned i skakten, sådan der går ild i det der. Han tager dem ud sådan en efter en og sådan noget, så det er sådan lidt det der med at tage en ud, og så forsvinde ind i junglen igen, eller ind i det der. Ja, så også der, hvor han sender ham ned med elevatoren med nu, haha, I've got a gun. Altså, det er jo også for at skræmme terroristerne eller forbryderne. Nu kan jeg se, at jeg sagde det helt forkert. Det var sgu da Frank Darabont, der skrev manuskriptet til Die Hard. Ah, han er da med på den i hvert fald. Han er med på den, ja. Han reviderede den vist, var det, ja. Yeah. Steven E. De Souza, han skrev det, og Frank Darabont, han reviderede det. Og den er bygget over en bog, som hedder Nothing Lasts Forever. Ja. Jamen, er det toren til den bog, som Commando blev skrevet over? Nej, det er toren til en anden bog. Okay. Fordi Commando blev også skrevet over en bog. Det er toren til en anden bog, som hedder Detective, som også er blevet lavet til en film. Ja, det er med Sinatra, den oprindelige, vel? Med, ja, med Frank Sinatra, lige præcis. Ja. Jeg kunne godt have set Frank Sinatra i hovedrollen i Commando. Det havde bare været godt. Ja. Så havde det været. Han skulle jo oprindelig have spillet Dirty Harry, jo. Ja, de, ja, ja. Det var en portrætsel. Okay, det er ikke godt. Det kunne være fedt, hvis han sådan sang af den, i stedet for at sige det der, i stedet for at sige den der klassiske, I know what you're thinking, that if I have six shots, only one. Ja, yeah. Lige at croon den engang. Ja, yeah. Sådan der, go ahead punk, make my day, altså. Yeah. Det kunne sgu være fedt, hvis han sang det, og der kom sådan alle musical, ikke? Altså, det kunne man også forestille sig. Det, giver, yeah. Det åbner mange muligheder, hvis han havde spillet Dirty Harry. Men delen var en til, at det var jo helt tilfælde, at Clint Eastwood fik rollen. Det var en, der skulle have haft rollen, som sagde, jeg kan sgu ikke have ved at lave en anden film, men jeg har en kammerat her. Prøv lige ham i stedet for. Jeg kan ikke huske, hvem delen det var. Der har været mange af dem der igennem tiden, jo. Ja, også med Indiana Jones. Jeg synes, at Eastwood, han har fået nogle rigtig gode... fik han ikke også den der The Man With No Name Western-trilogien ved et tilfælde? Jo, højst sandsynligt. Det var nok bare, fordi han skulle have lidt ferie fra Rawhide dengang der. Ja, ja. Så, og der er tv-serie, er det rigtigt? Ja, ja. men nu kan jeg se, altså nu kan jeg også godt forstå, hvorfor jeg synes, at Commando havde sådan lidt et John McTiernan-feel over sig. Fordi jeg kan se, det er også Joel Silver, som har været producer på den. Og det er jo også ham, der er producer både på Die Hard og på Predator. Ja. Om han har vel produceret mere eller mindre alt, hvad der har været værd at se i 80'erne, har han ikke? Altså. Alle de store 80'er-film, inklusive Matrix-serien i senere. Ja, jeg med også. Ja. Så han var ret stor dengang. Jamen han har også, jamen Fast Five, eller hvad hedder det, Fast and Furious, er han der ikke vist også indover, er han ikke? Eller var det Triple X? Jeg tror faktisk, det var Triple X, hva'? Var det ikke Triple X, ja. Puh, ja. Ikke at det var noget godt. Sortfish, jamen altså han har jo produceret alt, hvad Wachowskis har lavet, mere eller mindre, ser det ud til. Ja, og så er han umiddelbart også producer på den nye Sherlock Holmes film. Både 1'eren og 2'eren her. Mærkeligt. Okay. Og Splice. Og han er med i det der gyser sammen med Walter Hill, det var de lavede Ghost Ship og... Nå, Dark Castle. Ja, yeah, der er en af de producer på det. Ja, yeah, Robert Zemeckins film, ja. Ja, eller han er også med. Og også Tales from the Crypt også. Ja. Så han har været inde over mange ting, og er det stadigvæk. Ja. Ja. Altså man kan sige, hvad er der, 100 nogen film, han har produceret, står der inde på IMDb, så må man da også ramme rigtigt en gang imellem. Ja. Men jeg lagde også mærke til, at der var mange sådan, at Arnolds, mange af hans one-liners, dem synes jeg også, jeg lagde mærke til her i, altså. En ting, jeg lidt, jeg kan ikke huske, om det var sidste podcast, vi snakkede om det, eller om det var efter. I'll Be Back, det bliver brugt i 13 film. Okay. Også Arnold i 13 film. Ja, det bliver brugt af Arnold i 13 film, ja. Okay. Okay. Jeg troede, det var en Terminator-ting, faktisk. Men det nej, er det så. Det bliver brugt også... i Terminator som den første, men ellers, ja, i Commando, Raw Deal, Running Man, Twins, Total Recall. Og, ja, han laver variationer på det også. Den der, hvad hedder den, i den der Mission Julegave, du ser han, I Might Be Back. Fedt. han, også en anden en, det er Trust Me. Ja. Det siger han her i, men det siger han i hvert fald også i Terminator 2. Jeg ved ikke, om han siger det i andre også, men det synes jeg også var lidt sjovt. Ja. Og også Do It, selvfølgelig. Do it! Den er i hvert fald også, den er også god i Predator. Do it! Kill me, I'm here! Do it! Ja, ja, det er rigtigt, ja. Ja. En anden, der også er med i Predator, det er Bill Duke, som vi også ser her i som cook. Ja. Han er bare for sig. Han spiller altid en... voldsur bad guy eller betjent eller et eller andet. Jeg synes bare hele vejen op igennem 80'erne, der var han bare han var, hvad kan man sige, Henry Rollins har lidt overtaget efter ham. Han var indbegrebet af sur før han kom til. Han har en fin rolle i Predator i hvert fald. Ja. Ja. Ja. Det er ham, det er ham, der sidder med barberbladet. Ja, lige præcis. Ja. Han der, contact, og så fælder han i hele junglen. Ja. Det er lidt ironisk, at han er senere blevet instruktør, jo. Det er ham, der lavede Halløj Kloster 2. Ja. Åndernes Hus. Det er fandme en dårlig film. Okay. Det er han løg i klosteret filmen. Det var godt nok, puh, ja. Det var lige et grimt flashback der. Ja, det var... Så jeg så den film. Så den kommer ikke på listen, kan jeg forestille mig. Nej, det kommer an på Christoffer. Nej, mangler stadigvæk at nævne en... En, han gerne vil have på, det kan være, det bliver heller ikke løst. Skal vi se etteren i stedet for, synes jeg. Den er bedre. En anden ting, jeg ved ikke, om I lader mærke til, der Schwarzenegger, han slås, eller da ham og Duke, de var oppe og tottes, der brød de ind til et par, som ligger og hygger sig. Ja. Det er ikke det sjove. Det sjove, det er, at de sidder doggy style, men hun sidder bagerst. Og jeg ved ikke, om det var mig. Men det er godt spændende. Og der er sat et videokamera op. Ja, lige præcis. Okay, ja, det så jeg ikke. Jeg så bare, at hun vælter ud for dynen der lige pludselig. Yeah. Og så er det jo en undskyldning for at vise et par bryster. Jo. Så det var der faktisk ufatteligt lidt af. Ja, og det skulle der lige ind i 80'er-filmen. Der skal lige drysses lidt bryster ud over lidt nøgenhed, eller så, yeah. Så er det ikke rigtigt. Det, ja, og det er også der, hvor han siger den der meget, meget frygtelige lignende med det der, I'm Green Beret, eller sådan noget, siger han, og så siger han, I eat Green Beret for breakfast, and right now I'm really hungry. Den er bare en af de ting, jeg havde rigtig svært ved den her film, det var at finde nogle klip, ikke fordi, at der var ufattelig få gode, men fordi der var sindssygt mange gode, altså det er jo simpelthen bare en lang film med dårlige replikker. Helt vildt. Bestemt, altså også bare, altså det der, jeg siger med, at man skal lige parkere hjernen, ikke? Altså der er flere gange, hvor han bliver kørt ned, men han har det fint, altså der, hvor han flygter fra det der indkøbscenter, der, hvor han løber efter ham der, der er fulgt efter ham, han der, han smider ud over klippen senere. Spoiler. Ja. Så påkører han ham i sin Porsche. Ja, ja. Og han bliver bare smadret, og så rejser han sig bare op, så løber han bare videre. Der sker ingenting. Og så senere, da de så kører ham ned, og de så banker i den der telefonpæl med 200 km i timen, så sker der ingenting. Nej, de sidder bare, no. Og han spørger Cindy, om hun er okay. Ja, det gør han lige. Han må godt nok holde godt fast i det ret der, fordi han ryger ikke ud af forruden. Altså. Men en af de ting, jeg lagde mærke til, da jeg så film, det var, at det, jeg synes faktisk, det er de underspillede, dårlige replikker, eller hvad kan man sige, som er de bedste i forhold til dem der, hvor de sådan lige holder den der kunstpause bagefter, sådan, tading, fik du den? Jeg synes faktisk, der er ret mange underspillede replikker her, som er ret gode, og jeg har prøvet at fange lidt af den, både de gode og de dårlige. I kan lige prøve at få et par stykker her. Can you tell me what this is all about? Yeah, a guy I trusted for years wants me dead. It's understandable. I've only known you for 5 minutes, and I want you dead too. Det er jo sådan de dårlige. Det er lige efter han har revet sædet ud af bilen. Ja, hvorfor? Der er ikke plads. Der er ikke plads til manden. Det er faktisk meget sjovt, fordi at lige når han har revet sædet ud og sætter sig ned, så kan man se, at han sidder sådan i hovedet under hende. Men i scenen efter, hvor de kører væk, der sidder han med samme højde som hende. Ja, og så, ja, hende kommer vi nok også til at snakke om, men også den måde, hun bare sådan siger, nå ja, okay, hun stoler bare på ham, hun tænker ikke, han er fuldstændig vanvittig. Nej, hun siger det her først. Do exactly what I tell you to do. Listen, I've got a 7:30 advanced karate class, and I can't help you. You're not gonna make it. Genialt. Det var en af de federe kommentarer. You're not gonna make it, og så videre. We land in Valverde in exactly 11 hours. Oh. Lige næst. Men det er også det der med, altså det er det der, vi snakkede om tidligere, der er ikke nogen, der stiller spørgsmål til Arne. Nej, det tør man simpelthen ikke. You're not gonna make it. Så er det bare sådan der. Så er ikke noget raffel om. Nej. Så, nu skal vi lige se, hvad har jeg... Jo, jeg har den der. Det var endnu en dårlig kommentar. Excuse me, how long is the flight? We land in Valverde in exactly 11 hours. Thank you. And do me a favor. Don't disturb my friend. He's dead tired. Aha. Og der ser man igen også, at det var en anden tid dengang. Fordi i det der fly... Der kan han bare få lov til at gå ud, gå ned til bagagen, og så lige hive sig igennem noget pap, og så er han bare nede ved alle bagagen. Og... Han sagde jo til hende, at I'm air sick. Ja. Jo, så må man jo gerne tage hvad det hedder, fragtelevatoren nedenunder. Ja, hvorfor kan man bare tage den fragtelevator? Er der ikke en kode eller noget på den der nøgle eller et eller andet? Det synes jeg, der er sådan lidt... Men jeg synes sgu indtil også, det er okay, hvis der er folk, der har lyst til at hoppe ud, jamen, så lad dem der hoppe ud, så længe de går under døren, så det går ud af os andre. Ja. Ja. Så skal lige se, så er der lige... Men hvis vi skulle se alle de ting, så havde den film edderbank med været lang. Det er rigtigt nok, det er rigtigt ja. Nok. Altså, det er sådan lidt med, man skal lige cut ind til den sande historie, og så alle de der små detaljer, dem behøver man altså ikke at have med hver gang. Nej. Altså, man kan, altså det er sådan lidt den der gammel 60'er skole, 50'er, hvor det var lige meget, om du væltede nogle ting i scenen. Bare sådan hovedpointen, den blev lavet. Mm. Ja. Det er rigtigt. Lag I mærke til, at... jeg ved ikke rigtig, hvad det var med Schwarzenegger, men han virkede sådan en eller anden klon af Superman og Rambo. Den scene, vi snakkede om tidligere, hvor at han skød i 20 minutter i træk, eller sådan et eller andet derude på den ø der. Der var ufattelig mange gange, hvor der lige bagved ham hoppede en eller anden bad guy op, og bare stod og skød på ham i 20 sekunder, før han vendte sig om og sagde, hov, der står en her. Og så skød han ham. Jamen, det er fantastisk. Ingenting. Altså til sidst, han står jo bare, og så kom, det er ligesom sådan en skydetelt. Ja, så kommer de bare løbende. Og man tænker bare, man tænker på et tidspunkt, hvor han der har skudt dem alle sammen. Ja. Så tænker man, okay, nu, hvorfor søger de ikke dækning, eller hvorfor hjælper de ikke hinanden? Sådan. Det gør de ikke. Så i stedet for, så ser man bare, der bliver sendt flere folk ind, og man tænker bare sådan lidt, man tænker lidt, more meat to the grinder, ikke? Altså det er bare, yeah. det er ligesom et computerspil. De kommer bare, og så står han bare, you set them up, and I knock them down. Altså sådan yeah. er det bare. En anden ting, der var lidt sjov, det var det her, vi lige fangede. How bad are you hit? I can make it. I'll be alright. Got to get my rifle from the shed. Keep an eye out. They'll be coming. Remember, you're downwind. The air current may tip them off. Downwind? You think I can smell them coming? I did. Genial. Jeg kunne lugte dem komme. Altså, hvor langt er vi ude? Altså nu, det kan selvfølgelig også være, fordi jeg har aldrig været elitesoldat selv, så ja, det kan godt være, at det er noget af det der med at lære ud over værnepligten. Han er jo quick and smooth, er det ikke det? Eller silent and smooth, er det ikke det, han får ja. Vide? Jo, hvad for en type soldat, eller hvad var han? Det får vi aldrig rigtig at vide, gør vi det? Han var special ops af en eller anden art, var han ikke? Altså det var det der elitesoldater. Hans hold var jo helt fantastisk. Ja. Det kan man jo se, at de bliver skudt under morgenmaden, og jeg ved ikke hvad, altså. Det er jo en anden ting, de tog lidt let på, så, som du sagde, det der med, de er lidt ligeglade med, de vælter ting. Her er lige en ting, jeg fangede også. Måske. We were going to make a normal life here. You will, I promise. I'm going into the city to coordinate with the federal people. We'll... Federal people? Hvem delen er det? Men igen, vi har nogle soldater, vi har nogle federal people. Det er nok. Folk, de behøver sig ikke mere. Nej, det skår ned til basics, det der. Det er jo en undskyldning for Arne, at han kan slå en rigtig mange mennesker ihjel på halvanden time, eller hvor meget det nu var, altså. Ja, og så det, at de ligger op til lige det næste her. Nail those bastards before they get close to you. In the meantime, Jackson and Harris will stay here with you. Are they any good? Real good, but not as good as you were. Mm-hmm. De er fandme dårlige. Der går cirka 2 sekunder, så er de døde. Ja, men det er altså bare den måde, de går rundt på ham. Den ene går bare rundt med sit våben, sådan lidt sådan lunch-langt, så lidt single. Nå ja, okay. Ja. Og de står lige ved siden af hinanden, fordi hvis der er noget, der er smart, så er det at stå lige ved siden af hinanden. Så ja, det, men man kan sige, så ligger det også op til, hvor god han er, kan man sige. Jamen altså også alt, altså ja. Jamen også bare alt det der med, at de kommer jo fandme en helt lille her, ikke? Og bandere den der helikopter, og de der folk der, de overhovedet ikke har lagt mærke til, vel? Så venter de lige til helikopterne væk, og så slår de til. Ja, altså. Ja, ham generelt, han når lige at flyve væk. Ja, det, af træen, og så kun lige ud, ja. Ja, han er kun lige ud af billedet, så ja. Og det var sådan set helikopteren, der ledte dem derhen, for vi senere at vide, de er godt ja, nok... Ja, de fulgte jo efter dem, det var ja. det var en del af planen, det hele. Men altså også den der scene, hvor han røver den der butik, altså den bliver, det kan være nogen af jer andre, I kan forklare det, men altså først og fremmest, hvor får han den der gummiged fra, og hvilken butik har bare sådan, de har bare mortergranater liggende, og bazooka, og kæmpestore militærmaskingevær og ja, sådan noget. Ja, de har jo gemt det inde bag sådan en hemmelig væg, jo. Og der er ingen alarm, det synes jeg også, det er fantastisk. Altså. Jo, er det ikke derfor politiet, de kommer der til sidst? Jo, måske, eller også har de hørt. Og de er meget lang tid om det i hvert fald. Han larmer jo også lidt på den der gummiged, kan man jo sige. Det er jo ikke mest diskrete måde, han overhøver den der butik på. Men det er en meget velassorteret Walmart i hvert fald. Hun sidder i en bil lige ved siden af indgangen, hvor politiet kommer fuldstændig fyldt op med, med alle de granater og det der, og de går bare direkte forbi hende. Det er fantastisk. Ja, og så, altså, så er der noget med den der styrke, ham der generalen har. Altså, de kører rundt i militærkøretøjer på en amerikansk havn. Så kører de bare rundt, så står der tanks ind i deres... ind i de der bygninger, han er inde i på et tidspunkt, hvor han er ved at finde ud af, hvor de sad hen. Yeah. Så er der tanks derinde, og de kører rundt i militærjeeps ude på havnen. Jeg tænker sådan, altså amerikanerne, de har ikke selv bare styr over deres havne, hvis de bare lader andre militærstyrker sådan patrouillere deres havne. Det synes jeg var meget mærkeligt. Nede på havnen, der, det var også en af, det fik jeg desværre ikke optaget, men en af de sindssygeste. På et tidspunkt ind i handskerummet, tror jeg det er, Bill Dukes bil, der finder de en kvittering for noget benzin. Og så mens han står med hende Cindy nede på havnen, så finder de nogle billeder af en flyver, sådan en vandflyver. Og siger hun, nå ja, det passer også lige med den her kvittering, vi fandt. For lige præcis den type benzin der, er den, der passer med den vandflyver der. Hvad? Jeg synes, det var mere overraskende, at de havde det der billede. Hvorfor havde de det der billede liggende ved siden af deres kort? De ved det godt, altså. Det er sådan lidt... Det er sådan, det er, det lå næsten klar til ham, da han kom. Her kommer se vores plan. Ja, man jeg tror ikke, det var en, man skulle lægge jern ved døren i hvert fald. Ja, lige præcis. Jeg tænker for meget... Var der nogen, der lagde mærke til en anden sjov biperson, eller en bikarakter, der var med, eller biskuespiller, er det vel? Bill Paxton? Ja. Nej, jeg lagde faktisk ikke mærke til ham, før jeg læste om det. Nå, okay. Så du ham? Ja, han sidder jo der og kalder mig over radioen, inde i radarrummet der. Generalens? Ja. Er det ja. Ham? Ja. Ham, der de snakker om 3. verdenskrig og alt det der. Ja. Jeg var lige ved at tro, at han skulle til at sige, the sign's really low, man, but they're not dead, man. Jeg kunne bare lige se ham i den der rolle der. Yeah. Game over, man. det ville jeg gerne have set ham sige. Det var fantastisk. Ja, jamen det er alligevel, hvad er det? Det er et år før Aliens. Ja, det er det faktisk. Så han ja, man er også med i Terminator, faktisk. Er han det? Han er en af dem, han slår ihjel til at starte med, Arnold. Nå ja, det er sgu rigtigt med, at han er nøgen. Ja. Er det ikke, da han... Det er det, hvor han siger, give me your clothes now. Fuck you, asshole. Og så trækker de hjælp ham sådan en springkniv. Bill Paxton er også en af de få, der bliver... Han er den eneste, der bliver slået ihjel af en Terminator og en Predator. Og hvad er det mere? Og en alien, selvfølgelig. Det er rigtigt, ja. Han er med i Predator 2. Ja. Det er rigtigt, ja. Det er alligevel, det er stort. Det er sgu stort. Ja, skal vi se. Men... Det Nora er på sit CV i hvert fald. Ja, Arnold, han har så slået både en Terminator og en Predator ihjel. Det ved jeg ikke, om det er federe. Men ingen alien? Nej. Ikke nu. Ikke nu. Nej. Ikke nu. Skal lige se, jeg har fanget lidt flere sjove klip her. Det her genialt klip her. You ripped the seat out, you kidnapped me, you asked me to help you find your daughter, which I very kindly do, and then you get me involved in a shootout where people are dying and there's blood spurting all over the place, and then I watch you rip a phone booth out of the wall, swing from the ceiling like Tarzan, and then there's a cop that's gonna shoot you and I save you and he starts chasing me! Are you gonna tell me what's going on or what? No. No! No! Det er derfor, hun er med. Altså, hun er da den der comedic sidekick-agtige ting der. Hun er bare ikke sådan sjov. Nej, det er sådan. Hun er irriterende i stedet for. Lige det her var lidt sjov, synes jeg. Ja. Så. Men kan vi snakke lidt om Bennett? Ja. Han må næsten med. Ja. Han er fantastisk. Men er der nogen, der forklarer mig, hvorfor hader Bennett John så meget? Hvad er det, han har gjort? Han smidt ud af elitestyrken. Gjorde han det? Ja. Fordi han var for glad for at slå ihjel Bennett. Ja, og så er han også blevet lidt for småfed. Ja. Han lignede det på ingen måde. Hvis Arnold Schwarzenegger lignede en elitesoldat, så gjorde han det på ingen måde. Nej, men altså, man tænker også, hvordan kan ham der Bennett nogensinde være en trussel mod Arnold? Nej. Arnold, han ville jo bare kunne klappe ham fuldstændig sammen, tænker man. Han er sådan lidt småfed. Han har godt nok den der ringbrynje på. Hvad fanden har de tænkt på med den? Det sad jeg godt nok og undrede mig meget over. Jeg tror, det er deres forsøg på at lave en wife-beater i ringbrynje. Jo, men hvorfor at lige man render rundt i sådan en, og så har han den der kæmpe store sølvkæde. Og det klammeste overskæg, altså jeg ved virkelig ikke, hvad der er gået galt med hans... Men det der er sjovt er, at hans, han var jo ikke den første til den rolle der, så det var faktisk først efter de var begyndt at optage filmen, at han kom ind, så tøjet han har på er lavet til en anden skuespiller, som var noget mindre end ham. Det er derfor, det ser så tætsiddende ud. Jo, men lige meget hvad? Ringbrynje? Han har jo selv sagt senere, ham med Vernon Wells, som spiller Bennett, at det var Freddie Mercury på steroider, altså. Han ligner Freddie Mercury helt vildt. Ja. Og det er også med det der homoerotiske også, jo, altså. Ja. Ja, jamen det er rigtigt. Røg du ud, Gert? Nej. Nej. men du sad bare lige ved at slå op på Google, hvor man kunne købe sådan en, eller... yes. ja. Men jamen, jeg tænkte også. Bare, jeg forstår simpelthen ikke, altså jeg forstår ham ikke som skurk. Det gør jeg altså ikke, fordi... Man er aldrig i tvivl om, at når Arnold får fat i ham, så river han hovedet af ham. Altså, Han er ikke nogen trussel for Arnold-karakteren, på nogen måde. Altså, det behøver han jo heller ikke at være. Altså, du er klar over, hvad du får her. Han har jo hans datter, og det tror jeg sådan lidt, det er nok. Ja. Jeg har det bare nok, det er sådan, at en skurk skal kunne matche helten, sådan at helten kan blive troet på et tidspunkt. Og det kan han ikke her. Men det er jo, altså... Vi bliver jo ledt til at tro det, fordi at han har været med i hans deling, at han så på ingen måde viser, at han kan andet end at stå med en kniv, det er jo så det. Nej, men han havde jo faktisk al mulighed for at skyde Arnold til sidst jo. Jo, hej. Oh. Men der skulle han jo op og blære sig. Nej, så, det er ikke derfor, det er ikke derfor. I har fuldstændig misforstået det. Grunden til det er, fordi Arnold han er en Jedi. En Jedi? Han laver Jedi mindtrick på ham. I kan det er faktisk rigtigt, ja. Det kommer. Come on, let the girl go. It's between you and me. Don't deprive yourself of some pleasure. Come on, Bennett. Let's party. I can beat you. I don't need the girl. I don't need the girl! I don't need the gun, John. I can beat you. I don't need no gun! I'm gonna kill you now! Jedi mind trick. Og så det der pigeskrig, han kom med, når han angreb med kniven. I'm gonna kill you now! Det er fantastisk. Det er jo egentlig ufatteligt, at han har kunne få en rolle efter den der, fordi han er virkelig forfærdelig hele vejen igennem. Man kan så også sige, at meget af det, han har været med i, det er edderbank, også været noget skrammel. Udover Tasper, jeg er din, så tror jeg faktisk ikke, der er han en af de der... bikere, der kommer ind til aller sidst. Ja, han ligner faktisk lidt Bennett. Det er godt nok længe siden, jeg har set den. Der er Bill Paxton faktisk også med i. Okay. Han er også med i Mad Max 2. Ja, Mad Max 2, ja. Så var han også en tomahawk, eller han har en, en mohawk. Ja, der kan jeg huske ham. Der kan jeg huske ham. Men har han også ringbrynjen på der? Det kan være, han har fået den derfra. Det kan være, Det er fordi, han kunne ikke få den af, efter han først kom i den. Så hvilket film laver de lige nu, hvor man har brug for folk med ringbrynjer? Fordi jeg er klar. Han er faktisk også med i Inner Space, altså min mikromakker, kan jeg se. Ja, jeg ved, ikke, ja den overvejede jeg også, om vi skulle se. Men jeg ved sgu ikke, om den er for dårlig. Er det ikke en Spielberg-film? Det er en Joe Dante-film. Den er produceret af Spielberg, det er sådan der. Den er ikke dårlig, jeg har set mange gange efter den. Skal vi til at snakke om dårlige Spielberg-film, Indiana Jones? Fordi de findes. Er der ikke kun lavet 3 Indiana Jones? Jo, det er rigtigt. Og de er jo faktisk gode alle sammen. Jeg ved ikke, hvad det er. For 80'erne er de 3 stykker. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er fantastisk. Altså, den der måde, han sådan overtaler ham til sidste der. I don't need no gun. Han har ikke brug for andet. Det er et kæmpe mindtrick, han laver på ham. Altså, han må være Jedi, som du siger. Ja. Det er sjovt, apropos hvor dårlig form han ser ud til at være i. De andre 2-3 stykker, han dræber fra hans deling, de ligner det også nogle halvfede familiefædre. Jamen, de er jo også trukket sig tilbage, jo. Jo, men det er 5 år siden. Altså, jeg kan skrive meget på 5 år. Okay, Arnold holder sig lidt bedre for, om de andre kan man sige. Han er sådan... Jo, men Arnold render også rundt og bærer træer. Altså, det er rigtigt, det er rigtigt. De andre, de bor jo og får mad på sengen, og jeg ved ikke hvad, i sådan et kvarter der. Han er jo den eneste sådan true warrior der i kontakt med naturen. Ja. Klapper en hjort en gang imellem, og sådan noget, det er jo... Det med hjorten, det er så åbenbart at låne fra en af de der velodramaer fra 50'erne. De der Dr. Zerg-film med Rock Hudson. Jamen, er det ikke et dårdyr? Er det en hjort? Ja, nogen lignende. Nu skal vi... Hey. Altså, det er et eller andet med noget, som fire ben, altså noget sådan. Ja, lige præcis. Ja, og... Det er ikke en hund. Men altså, jeg vil sige, det mest imponerende er, at de ikke har brugt den udstoppet. Altså, det kunne jeg godt have forestillet mig. Det kunne være godt. Sådan, der bare lige har stået en og vippet med den sådan bagved. Ja, eller hævende i en snor, så hovedet det bevægede sig. Samme sted, som de fik delfinen fra John Mnemonic. Åh, ja. Så... Sådan en rigtig mobbet der. Det er sådan en, det er sådan en hacker-hjort. Ja. Ja. Den har også trukket sig tilbage fra hæren. Ja. En ting, der er rigtig klassisk ved de her film, og som er simpelthen det, man venter på, det er sådan... montagescenerne. Ja, det hører sig til. Genialt. Det var der også her i. Og det var fedt. Men er det der, hvor han tager alle våbne på og maler sig i hovedet? Og, ja, det er for... De der, de har brugt 3 lastbiler om at køre ud, og så tager han det hele på. Jeg er en lille gummibåd, men... ja, ja. Men altså, det er jo ekstremt, de mængder af gevær og jord til luftmissiler, og hvad fanden han ellers har med sig der. Men det er jo også noget med, altså, den der, hvis man finder det der på YouTube, den der Commando Death Count, det er noget med, han får dræbt 88 mennesker i den her film. 81. 81? Ja, 81. Men det tror jeg, det må være i minuttet, fordi altså, det er jo den, ekstremt. De sviner den her film til på det groveste i, hvad hedder den der... Charlie Sheen Hotshots, ja, 2. Hotshots, ja. Det var altså, der skyder ud på den båd der. Ja. Ja. Det var den hele tiden overstiger en eller anden film. Ja. Total Recall er faktisk med der også. Der bliver også dræbt en del nye mennesker. Jeg tror faktisk, Total Recall, det er de sidste i Hotshots. Now bigger, more kills than Total Recall. Så sådan noget. Jeg kan slet ikke huske, at det bliver dræbt så mange dage. Nej. Total Recall. Ja, den er i hvert fald med i den der count i Hot Shots 2, kan jeg huske. Okay. Det var længst, da jeg har set i Hot Shots 2. Men jeg tror helt klart, det har været også et hint hertil, fordi hold det fast. Ja, men jeg tror også, Commando er med. Det er bunden af værd. Altså. Den må være der. Den er Predator også, sådan set. Jeg tror faktisk også, Rambo 3, der bliver også slået nogle mennesker ihjel. I den første er der 1, og så er der 10 i den næste, og så er det bare... 100 i 3'eren, og så i... Nej, det må så være, at i 5'eren, der var han taget til... Eller den sidste, han lavede der. 4'eren, ja. 4'eren, ja. Der er det jo bare... Der, hvor han står med den der TMG der, der ryger der jo bare 1000 folk. det er lidt ligesom den scene her. Bare måske lidt mere realistisk på en eller anden måde. Han har det lidt snitser rundt omkring. I det mindste. Ja, men Arnold bliver da også ramt til sidst. Ja, det er rigtigt. Men det går ikke ondt. Nej. Nej, men han får jo så overbevist Bennett om, at han har ikke brug for en pistol for at slå ham ihjel. Nej. Ja. Så. Nå, vi er også ved at være noget ret langt, kan jeg se, på uret. Hvad, hvis nu I skal sådan komme med en afrundende kommentar. Gert, hvad synes du så? Jeg synes, det var fantastisk underholdning, må jeg ærlig indrømme. Altså... Den er jo fuldstændig hjernedød. Nu så jeg så også Director's Cut, og jeg kan forstå, at den er meget bedre end den... De der 2 minutter, det giver altså lidt mere dybde, end den normale version. Det var bag om manden, John Matrix. Yes. Altså, det er virkelig bag om historien. Mennesket bag manden. Er det ikke? Altså, den, den er faktisk kun 90 sekunder længere. Det er ikke. Ja, det kan godt passe. Men det er 90 gode sekunder. Ja. Det er... Uden at det er optimalt. Ja. Fuldstændig. Ja. Altså, og jeg er altså en Arnold-fan at heart et eller andet sted. Altså, jeg synes, han er fuldstændig forfærdelig, men man ser jo det hele alligevel, uden at indrømme, at man synes jo, det er god underholdning. Og det er det samme her. Altså, det er 80'er underholdning, The A-Team og alt det der fuldstændig lallende action der. Det synes jeg bare er skideskægt. Ja. Jeg glemte helt at spørge, har du set den her før? Eller du havde set den før? Ja, men det er længe siden. Og den hold, du var tilfreds? Jamen altså, sammenlignet med meget af det skrammel, man laver i dag, så er det jo ikke meget ringere, altså. Jeg vil sige, jeg så Tron 2 her den anden dag, den var ringere end den her, synes jeg, helt klart. Det er fandme en dårlig film. Er du sindssygt? Musikken er super fed deri. Ja, det er et af de bedste soundtracks sidste år, men altså, hele plottet og hele det der med, at du skal selvfølgelig ikke spoil den for folk, der kan se den, men jeg synes, skurkens plot deri var rimelig ringe, for at sige det mildt. Jo, men den her, den giver sig heller ikke, altså, den giver sig ikke ud for at være mere, end hvad den i virkeligheden er, altså. Ej. Der står en mand og klapper en hjort med sin datter, og så kommer nogen og skyder på ham, og så skyder han igen. Slut. Ja. Og træber dem alle sammen, fordi de er fuldstændig og tager hans datter, ja. Nå, Niels, havde du set den før, og hvad synes du om den? Jeg har set den for mange år siden på TV2, og dengang synes jeg ikke, den var så god. Men jeg synes, den blev bedre med årene, og jeg så også blev lidt mere sådan, kan tage de der, hvor de gør rimelig sig selv. Jeg så den på den amerikanske DVD. Der er der lidt ekstra materiale på, der er vel 20 minutter, 6 materiale og en autokommentar. Og der snakkede nemlig meget om, at det var ikke meningen, at skulle tage seriøst på nogen måde, altså. Okay. Det kunne man godt blive lidt i tvivl om. Ja. Og så også instruktøren, det er hans favorit af de film, han har lavet. Okay. jeg tror ikke, han siger det på alle autokommentarerne. Jo, men det var lige, hvor mange han har fået lov til at lave autokommentarer til hans film. Det her, det er min favorit. Ja. Så, men det er en, du vil anbefale. Ja, jeg synes, det er fint. Altså, hvis man kan lide sådan noget lidt halvtosset 80-action, så er den rigtig god. Ja. Men Predator er bedre, hvis jeg mener. Ja, Predator er meget bedre. Ja. Ja. Og Christoffer, hvad med dig? Jamen, jeg synes, det er en fed film. Det synes jeg. Og nu kan jeg se, der stod også... Altså, vi snakkede også om en sequel. Altså, jeg ville sgu gerne have set en sequel. Hvor Arnold, han dræbte lige så mange, hvis ikke flere. Altså, det er fandme en underholdende film. Men jeg vil så også sige, det er så ikke... Altså, det er jo ikke et mesterværk på nogen måde. På overhovedet ikke. Men det er fandme en underholdende film. Og hvis man sidder sammen med gutter og ser den sammen med måske... Man kan lave sådan en aften, hvor man ser den, og så måske Conan. Og drikker nogle øl. Så er det fandme fedt. Det er fandme fedt. Ja. Og jeg havde plakaten, hvor han står med det der store maskingevær, hvor skulderen hængte som ung dreng rigtig mange år på min væg, så jeg synes, det var, han var min store idol en gang. Ja. Jamen stadigvæk. Stadig, ja. jeg vil sige, cover til den her, det er altså helt fantastisk. Altså, det ligner en film, der har kostet meget mere og har meget bedre historie, end den i virkeligheden har. Hvad er det for? Jeg synes, det cover, jeg har, det var rimelig... Det er ikke bare det, hvor man ser Arnold med... Jo. Hvor han med krigsmanden, så lige over, højere overarm, eller sådan noget. Ja. Ja. Så kan man lige se nogle håndgranater og noget. Ja. Altså, det synes jeg sgu er... Det er altså klasse. Det kunne man godt købe den på, alene. Altså, det ser ud som om, det her, det er virkelig en fed Arnold-film. Jamen, det så, ja. Det så måske er en af de ringere, han har lavet. Det er så, hvad det er. Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det synes jeg ikke. Det er klart, det er en af 80'ernes bedste. Han har fandme godt nok også lavet nogle ringefilm. Altså, ja. Twins, hvad hedder den? Den der, hvor han bliver gravid, hvad den hedder? Junior. Junior. Ja. Junior. Men der forsøger han jo at være skuespiller. Det er du overhovedet ikke i tvivl om, at han ikke er her. Ej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så her er han Arnold, der smadrer noget. Ja. Ja. Men det er rigtigt også... Men også, som der var en, der sagde, altså, man får, hvad man betaler for. Fuldstændig. Arnold har en pige, som bliver kidnappet, og så slår han alle mennesker ihjel. Og det er sådan set det, du får, og det er det, den lover ud på pakken, og det får man. Ja. Hverken mere eller mindre. Ja. Jamen, det tror jeg, det betyder, at det bliver en anbefaling herfra. Så når man er færdig med at se Johnny Mnemonic, så kan man godt smække Commando i afspilleren. Ja, lige for renset øjnene med lidt Arnold. Hvad siger du? Jeg siger lige for renset øjnene efter John Mnemonic med en ordentlig Arnold actionfilm. Ja. Så får man da stadigvæk en god aften, kan man sige. Næste gang vil vi kigge på den gamle, eller den originale Fright Night af Tom Holland. Sådan lidt i... lidt fordi, at der kommer en genindspilning af den i biografen. Eller den er vel allerede kommet af den, ikke? Jo, den er i hvert fald kommet i Irland. Jeg tror ikke i Danmark, nu er den der. Jeg tror allerede, den er røget ud igen, faktisk. Den har vist været i Cinemark i Aarhus, tror jeg. Er det rigtigt? Okay. Hvad er du igen? Jeg synes bare ikke, jeg har set nogen anmeldelse af den. Nej. Den skulle være rimelig scummy. Nå, men så tror jeg, den er meget på højde med den originale. Eller... det må vi finde ud af næste gang. Jeg skulle ramt, altså den 15. september havde den premiere i Danmark til at løbe det. Ja, den kører jo sikkert i nogen biografer mere, tror jeg. Det er i hvert fald nogle meget små nogen. Jo. Jeg havde godt nok lige håbet på at fange den efter, vi har set den her. Nå, jamen det må blive så på DVD så. Nå, jamen jeg tror det var alt for i aften. Ja. Så ind til næste gang. Hej. Ja, hej. John? How's your arm, John? Come over and find out. No, thanks. I think I'll take a pass.